Nie smartfonem za 3199. Zmywarka do zabudowy Siemens Vario Speed Plus, klasa A++ za 1599. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w Sejmie strategię walki z koronawirusem na jesień. Zakończyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Ratownicy górscy apelują o ostrożność i rozwagę w górach za łamanie pogody. Trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego, zwiększenie roli lekarzy rodzinnych w kierowaniu na testy oraz lepsza dostępność do badań w kierunku koronawirusa. To niektóre z założeń strategii walki z COVID-19 na jesień. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił w Sejmie na wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej informacje w sprawie działań podjętych przez rząd w związku z drugą falą epidemii koronawirusa w Polsce. W sezonie jesienno-zimowym dojdzie do wzrostu zachorowań na grypę i inne infekcje, stąd zmiany organizacyjne i między innymi odejście od koncepcji szpitali jednoimiennych na rzecz trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego, mówi wiceminister Kraska. To są tak zwane szpitale powiatowe, czy też szpitale, które znajdują się w sieci. W tych szpitalach utworzyliśmy miejsca do izolacji pacjenta. Na dzień dzisiejszy w Polsce w tych szpitalach mamy 2460 łóżek. Drugim poziomem, czyli tym miejscem, gdzie pacjent będzie leczony już po zakażeniu koronawirusem, to są szpitale zakaźne, szpitale z oddziałami zakaźnymi. I ostatni, trzeci poziom jest to poziom szpitali wielospecjalistycznych. Wiceminister Kraska dodaje, że zmienia się sposób testowania. Badane będą osoby, u których wystąpiły objawy. Rozszerzana jest sieć mobilnych punktów, gdzie można pobrać wymaz w kierunku koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło tymczasem powiaty, które znalazły się w strefach czerwonej. To Bytowski, Kluczborski i Mielski, a ta w strefie żółtej jest 8 powiatów. Tatrzański, Gostyński, Nowotarski, Aleksandrowski, Głubczycki, Myślenicki, Kielecki i Kartuski. W Wilnie zakończyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Delegacje rozmawiały m.in. na temat bezpieczeństwa, współpracy w regionie i relacji transatlantyckich. Szefowie rządów Polski i Litwy podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym i w sprawie Białorusi. W tej deklaracji, którą podpisałem z panem premierem Sauliusem Skwernelisem, znajdują się sformułowania o zamiarach pomocy dla Białorusi, również pomocy gospodarczej. Powiedział też, że fundusz dla Białorusi powinien wynosić na obecnym etapie co najmniej 1 miliard euro. Premier dziękował władzom Litwy za wspólne i zgodne współdziałanie dotyczące pomocy osobom represjonowanym na Białorusi, a także za udzielenie gościny Swiatłanie Cichanouskiej. Mówił też o współpracy gospodarczej i wspólnej walce o wolność i swobodę przepływu w sektorze transportowym. Chodzi o zapisy pakietu mobilnego, które nie podobają się przedstawicielom obu państw. Polska dołączy, mogę to tutaj zadeklarować, z Wilna, dołączy do wysiłków litewskich w walce o nasze prawa dla naszych przedsiębiorców przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznajmił premier. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ponad 8 kg narkotyków nie trafi na rynek. Policjanci ze Śląska zatrzymali 28-letniego pseudokibica jednego ze śląskich klubów piłkarskich. W jego mieszkaniu znaleziono pieniądze i narkotyki w różnej postaci, mówi Olaf Burakiewicz z policji w Katowicach. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli prawie 7 kg marihuany, prawie kilogram amfetaminy i blisko 10 tysięcy sztuk tabletek ekstazy. My szacujemy, że czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Za łamanie pogody w Tatrach ratownicy górscy apelują o ostrożność i rozwagę. Słoneczna aura przyciągnęła na szlaki tłumy turystów, których teraz gwałtowna zmiana pogody może zaskoczyć. Dzisiaj mamy zmianę pogody. Tatrzańskie szczyty schowały się w chmurach. Wygląda na to, że niedługo zacznie padać i jutro mamy już temperaturę dużo niższą zapowiadaną. Będzie spore ochłodzenie. Ostrzegał Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tylko we wrześniu w Tatrach zginęło 3 turystów na rysach i orlej parci. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno na wschodzie, w Tatrach spadnie deszcz, lokalnie na północnym zachodzie i w centrum mglisto, od 3 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie, a jutro słonecznie od 16 do 20 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę, 20%. Nie.

Tomorrow. To piosenka, która otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w czwartkowym wydaniu audycji w tonacji trójki. Bracia Jess i Andy Williams oraz Jimmy Goodwin, czyli zespół Doves, wracający po 11 latach przerwy nowym albumem The Universal Want. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w trójce o tej porze. I kiedy tak zerkam na krótką chwilę przez nasze okno tu w studiu przy Myśliwieckiej 357, to tak sobie myślę, że równie dobrze tonacja dzisiaj mogłaby się zacząć od innego śpiewającego perkusisty. Yeah. pamiętam takie nasze dyskusje tutaj w pokoju redakcyjnym, czy to jest piosenka jeszcze o lecie, czy już o jesieni. No i w końcu się zgodziliśmy, że tak, trochę o jednym, trochę o drugim. Boys of Summer i Don Henley w czwartkowej tonacji trójki jak najbardziej jest tutaj na miejscu. A następna piosenka to jest ciekawa historia, bo miałem się tutaj na korytarzu z kolegą Tomaszem Rządą, który zagadnął, wiesz co, nie zmieściła mi się jedna prośba w muzycznej poczcie UKF-u. Może byś tak ją do tonacji przerzucił? Telfai, Ian Brown. Trochę niespodziewanie dziś w czwartkowym wydaniu audycji w tonacji trójki, ale jakże dobrze zagrało, prawda? 23 minuty po 15. No i przed nami muzyka z płyty, która oficjalnie pojawia się jutro. Ma swoją premierę 18 września. The Orchid. To jest nowa płyta tria Macieja Gołyźniaka. Taki trochę tajemniczy tytuł nosi ten utwór. Elwood Curtis, Brooklyn Avenue 1567, czyli 1567. Ale tę tajemnicę Maciej Gołyźniak w niedawnej rozmowie na antenie Trójki Państwu rozwiązywał. Płyta The Orchid jutro ma swoją oficjalną premierę. To będzie 85. wolumen serii Polish Jazz. Album ukazuje się w wersji kompaktowej i w wersji winylowej. No i także jutro mają swoją premierę reedycję dwóch historycznych albumów z tej zasłużonej dla polskiego jazzu serii. To będzie płyta Sounds and Colors Jarosława Śmietany oraz album Young Power. To jutro premiera tych trzech płyt w serii Polish Jazz. Jednej całkiem nowej, no i dwóch znakomicie Państwu się przypominających. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, Maćka, a właściwie Maćka i jego kompanów, przypomnę, w składzie zespołu Robert Szydło na basie, Łukasz Damrych na fortepianie i także gościnnie w czterech utworach Łukasz Korybalski na flugelhornie. To właśnie Łukasza słyszeliśmy w poprzednim utworze o Elwoodzie Curtisie. Ta następna kompozycja nosi tytuł jakże adekwatny do tego, co w kalendarzu i za oknem. Colors of Autumn. Takież to. Kolory jesieni odnajdziemy na nowej płycie Tria Macieja Gołyźniaka. Tak, to jest ten sam Maciej, którego pamiętają Państwo z różnych zespołów. Tym razem jest liderem Tria. Skład to także Robert Szydło na kontrabasie, Łukasz Damrych, fortepian i instrumenty klawiszowe. Colors of Autumn. The Orchid, 85. płyta w serii Polish Jazz. A tak jak Państwo być może się orientują, a jeśli nie, to dla tych, którzy nie orientują, to będzie informacja nowa. Rzadkość to jest w serii, żeby ukazywała się płyta w serii Polish Jazz zespołu pod kierunkiem perkusisty. To jest trzeci perkusista w 55-letniej historii serii Polish Jazz. Maciej Gołyźniak, jego trio, płyta The Orchid już jest od jutra. Oficjalnie to jest właśnie jutrzejsza premiera 18 września w piątek. No a dziś jesteśmy wciąż w czwartkowej tonacji trójki. Piękne, wczesnojesienne albo późnoletnie słońce za oknem i kolejna nowa płyta przed nami. Ta już jest kilka tygodni obecna na antenie trójki i co jakiś czas ta muzyka powraca. Nowy album Gregorego Portera nosi tytuł All Rise. Shot hot out of a gun, just like an orange peel left all day in the sun. I've got no feel that's done left me scarred. What don't kill me has done made me hard. Feel when you've got no place to run, just like love feels when you thought she was the one. From the school of a hard knocks, trapped between a rock and a hard place. And lay fire to bed. I'm just a man under pressure, like Muddy Water said. Disappointment can drop me from a thousand stories high. I got a spare set of wings, watch me fly. Like storms feel when you've no place to run. Just like love feels when you thought she was the one. The school of a hard knocks, right between a rock and a hard place. I'm just a man under pressure, like Muddy Water said. Disappointment can drop me from a thousand stories high. I've got a spare pair of wings, oh, watch me fly. Oh, yeah. Through with you. I've been lonely a long time. I'm hungry now, and I was hungry then. Fight for a little down. Follow that sister night. Oh, now I don't got a third on my way. I've got a notice. I've got a notice. Long list of troubles, czyli długa lista kłopotów, problemów. Tak można przełożyć tytuł tego utworu. To jest piosenka, która gdzieś tam w połowie tej płyty raptem się pojawia i to jeden z moich ulubionych fragmentów tego albumu zdecydowanie. Gregory Porter, All Rise, płyta z końca sierpnia. 15 autorskich piosenek. No i to jeśli miałbym robić podsumowanie 2020 roku muzycznego, wiem, że za wcześnie, bo jeszcze przecież jesienią ukażą się płyty zaplanowane na jesień i te przełożone z wiosny, które ukażą się jesienią, ale gdybym miał robić takie podsumowanie, to mocna faworytka naprawdę ten nowy album Gregorego Portera. All Rise, czyli w sumie tytuł dość optymistyczny, trzeba przyznać. Pod koniec płyty, jako przedostatni utwór, to właśnie ten You Can Join My Band. Gregory Porter z nowej płyty All Rise. Say that life for you, it ain't been no symphony. They say that your changes, your arrangements ain't for modern day. You write songs of love, but no one's a believer. But I'm listening, you got what I'm missing. You got that certain thing that'll make them sing. You can join my band. You can join my band. You can join my band. You can join me. They say your life, it ain't been no aria. Too many low notes, not enough show notes, and it ain't for all of us. You write songs of love, but oh, there ain't no believers. But I'm listening, you got what I'm missing. You got that certain thing that'll make them sing. You can join my band. You can join my band. You can join my band. You can join me. You can join my band. You can join my band. You can join my band. Join me. Symphony. They say that your changes in your arrangements ain't for modern day. You write songs of love, but no one wants a believer. But I'm listening. You got what I'm missing. You got that certain thing that'll make them sing. You can join my band. You can join my band. You can join my band. You can join me. You can join my band. You can join my band. You can join my band. Join my band. Oh, you can join me. You can join my band. You can join my band. You can join my band. You can join my band. If you've ever been on the outside, join me. You can join me. You can join my band. You can join me. You can join me. You can join me. You can join me. I od takiej zwykłej piosenki przechodzimy do chóru niemal gospelowego. You can join my band, czyli ty też możesz być w moim zespole. To Gregory Porter z nowej płyty All Rise w czwartkowej, jakże słonecznej tonacji trójki. Zostajemy za oceanem, choć teraz płyta polskiego muzyka, znanego państwu bardzo dobrze od lat. Joachim Mentzel postanowił spełnić swoje muzyczne marzenie i nagrać płytę w hołdzie dla Ameryki w Nowym Jorku, na Brooklynie. To się udało. Dwa dni kwietniowe, 15-16 kwietnia 2019 roku. Płyta zatytułowana jest jakże adekwatnie Brooklyn Eye i tak się zaczyna. Thank you. I'm Your Man. To jest tytuł takiego to utworu otwierającego płytę Brooklyn Eye. To wszystko kompozycje Joachima Menzla. 10 jest tych kompozycji na tej nowej płycie. Oficjalnie album ukazuje się jutro, w piątek 18 września. Spełnienie marzeń, jak napisał o tej płycie Joachim Menzel, bo na tym albumie udało się zagrać z bohaterami, których śledzi przez lata. Steve Cardenas na gitarze, Scott Cowley na kontrabasie, Rudy Royston na perkusji, Joachim Menzel na fortepianie i Liże Korbowej także na tej płycie. Czwartkowa tonacja trójki dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, no i zespół Doves z tej nowej płyty The Universal Want także na do usłyszenia. There's a lot but no one's home. You can hear the silence grow. A little heart if this shall bleed. A happiness can appear. I've been chasing away those fears. Just happy to let things live. Oh, when my angel appears, she's wasting her time. I can't help it if you're down.